suki sa tembe Famille loko monene Mabaku yanzela nga na landate Ata obimi ya ya Na mesana nanga ikozela yo Bazuzi ya banganda Botika bilobela ezanga tina Kavungu jotabe Atambwisanga makila na pona yeo Yeah.